Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Haftalık bir aradan sonra kadrajda yeniden birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu hafta ilk bölümde kısaca vizyon filmlerine değineceğiz. Daha doğrusu İhsan Başar'ın yönettiği Attık Arınca filmine değineceğiz. Bu haftanın en çok fazla öne çıkan filmi o. Daha sonra geniş yarın başlayacak olan İstanbul Film Festivali programına kısaca bir göz atacağız. Bu hafta vizyona 6 film girdi ama bir tanesi üzerine konuşmayı yeğliyorum ben. İhsan Başarı'nın Mert Fırat'la birlikte senaryosunu yazdı ve Altın Portakal'da en iyi senaryo ödülünü alan Attık Arınca Türkiye'de daha önce Semih Kaplanoğlu'nun Meleğin Düşüşü filminde bir şekilde hissettirdiği ama genel olarak bunun üzerine temasını kurmadığı ensest meselesini gündeme taşıyor. Orta sınıf aydın bir aile içerisinde geçiyor bütün hikaye. İhsan Başarı filmin uzun bölümünde karakterlerle yani hem caniyle hem mağdurla arasındaki mesafeyi korumayı başarıyor. Dolayısıyla soğukkanlı bir film olarak akıyor uzun bir süre boyunca. Bir de filmin şöyle bir özelliği var. Özellikle bugünlerde medyada sıkça yansıyan işte çocuk tacizi, çocuk cinayeti gibi gündemde olan konuların üzerine gelmiş olması da filmi daha da anlamlı kılıyor. İhsan Başarı medyanın düştüğü tuzağa düşmüyor. Çünkü bu meseleyi sömürmüyor. Bütün ayrıntılarıyla anlatmak yerine seyirciye bunu hissettirmek ve kişilerin üzerinde yarattığı tahribatı gösterme yolunu seçiyor. Ama ne yazık ki finale doğru bence hiç de gerekli olmayan bir şekilde filmin kurgusuyla oynamaya başlıyor. Zaman atlamaları yapıyor ve bu bir yönetmen tercihi olabilir ama asıl problem seyircide bir katarsis duygusu yani bir boşalma duygusu yaratmak uğruna seyircinin ve aslında mağdur karakterin istediği yine doğru kayıyor ve öyle bir final yapıyor. Burada soğuk kanlılığını koyamıyor. Karakterler arasındaki mesafeyi de koyamıyor. Bence finali dışında gayet iyi düşünülmüş, iyi yazılmış, iyi oynanmış ve iyi çekilmiş bir film. Dolayısıyla bütün bu eksikliğine ve tehlikeli olduğunu düşündüğüm finaline rağmen mutlaka görülmesi gereken bir ve üzerine düşünülmesi gereken bir film Attık Arınca. Bunu haftanın anekdotu olarak belirtelim. Yine filmin yarın başlayacak olan Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünde de yarıştığını belirterek İstanbul Film Festivali'ne geçelim. Bu İstanbul Film Festivali 30. yılında kutluyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Kısa aradan sonra festival programına bölüm bölüm giderek bir göz atacağız. Söz bitsin, biz devam edelim. Sessiz kalalım, yine uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Oluruna bırak, her neyse geçer. Üzülmeye mi değer? Oluruna bırak, her neyse geçer. Gün dolsun hele bir, üzülmeye mi değer? sensiz kalalım yine uzlaşalım. Güz bitsin biz bayram edelim. Susuz kalalım yine aç kalalım. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Oluruna bırak, her neyse geçer. Üzülmeye mi değer, oluruna bırak. Her neyse geçer, gün doğsun hele bir. Üzülmeye mi değer, üzülmeye mi değer, oluruna bırak. Her neyse geçer, hayata zulmedip. Üzülmeye mi değer, oluruna bırak. Her neyse geçer, gün doğsun hele bir. Üzülmeye mi değer, üzülmeye mi değer, üzülmeye mi değer. Tekrar merhaba. Şenay Aydemir ile Kadraj programında yeniden birlikteyiz. İstanbul Film Festivali'ni konuşuyoruz. Festivalin ilk önce ulusal ve uluslararası yarışma bölümüne bir göz atalım kısaca. Ulusal yarışmada bu yıl 14 film yarışıyor. Tabii bu filmlerden şöyle kabaca bir bakıldığında Zefir, Atlı Karınca, Kar Beyaz, Gişe Memuru, Saç, Pres ve Gölgeler ve Suretler daha önce Altın Portakal Film Festivali ve diğer film festivallerinde de seyircinin karşımıza çıkan filmlerdi. Onun dışında 72. Koğuş ve Çınar Ağacı gibi vizyona girmiş filmler de var. Yani çok fazla yeni film görmek biraz zor. Burada merak edilen film İmre Azem'in Ekümenopolis, Ucu Olmayan Şehir isimli İstanbul'u anlattığı uzun metraj belgeseli. Onu da kurmaca yarışma bölümüne almışlar. Bu İstanbul'a dair bir hikaye anlatıyor. Bu film merakla bekleniyor. Seyfettin Tokmak'ın kısa filmleriyle dikkat çeken Seyfettin Tokmak'ın yönettiği Kırık Midyeler ise Mardin'den İstanbul'a göç etmiş iki çocuğun İstanbul'da bazı mafya işlerine bulaşmaları ve yaşadıklarına dair bir hikaye. Son dönemde sinemamızda hızla artan Kürt sorununa dair filmlerden birisi ise Oğul, Atilla Cengiz'in yönettiği film. Bu da İstanbul Film Festivali'nde yarışacak yerli filmlerden, yeni olanlardan ve merak edilen filmlerden bir tanesi. Uluslararası yarışmada ise hem ustaların hem de genç yeteneklerin filmlerini görmek mümkün. Bu filmlerden en dikkat çekici olanlardan bir tanesi Mikrofon. Film dünyada Canon 7D fotoğraf makinesiyle çekilen ilk uzun metraj film. Mısır'da geçiyor, İskenderiye'de geçiyor hikaye, bir müzikal. En azından bu teknolojik deneyimi yakalamak için izlenmesi gerekebilir. Japonya'nın en önemli romancılarından bir tanesi sayılan Haruki Murakami'nin İmkansız Şarkısı romanından aynı adla uyarlanan film de bu bölümün dikkat çekici yapımlarından. Lev Vajinetski'nin Değirmen ve Haç uluslararası yarışmada dikkat çekici bir diğer yapımlardan. Tabii ki Michael Winterbottom da yolculukla bu bölümde yer alıyor. Winterbottom'un filmini izleyenler oldukça eğlenceli bir film olduğundan bahsettiler. Son olarak bu bölümde Uruguay'ın Oscar adayı filmi Faydalı Hayat'tan bahsedebiliriz. Bu da festivalin özellikle uluslararası yarışma bölümünde kaçırılmaması gereken yapımlar arasında yer alıyor. Festivalde ayrıca yeni filmleri keşfetmek için de büyük olanaklar var. Bunlara bakınca özellikle Dünya Filmleri, Dünya Festivallerinden bölümünde, bu bölümde de birçok iyi film söz konusu. Bunlardan bir tanesi Izyar Bolyan'ın Yağmur Bile filmi. Filmde Gael García Bernal rol alıyor. Film Bolivya'da geçiyor ve filmi özetleyen şey aslında Yağmur Bile Çalıyorlar cümlesi. Bu hem filmin adını belirliyor hem de küçük insanların isyanına tercüman oluyor. Bu bölümün kaçırılmayacak filmlerinden bir tanesi olarak dikkat çekici. Bir tanesi de Ken Loach'un oğlu Jim Loach'un Portakallar ve Gün Işığı. Bu da Jim Loach'un babasının izinde gittiğini gösteren yapımlardan bir tanesi. Festivalin önemli konuklarından ve daimi konuklarından bir tanesi John Carpenter. O da Koğuş'la bu yıl festivale konuk oluyor. Yine Amerikan filmleriyle tanıdığımız usta oyuncu John Turturro, Tutku isimli filmiyle bu sefer yönetmen olarak festivalin konuklarından birisi. Bu bölümün diğer dikkat çekici yapımlarından bir tanesi de yine Winterwater imzalı bir içimdeki katil. Filmde Casey Affleck'in performansı dikkate değer. Bir başka dikkat çekici filmde bu bölümde Küçük Beyaz Yalanlar. Filmin oyuncularından Marion Cotillard dikkat çekici. Bu rol kesmeyen oyuncuları sayesinde su gibi akıp giden bir film olarak değerlendirildi dış basında. Festivalin mutlaka takip edilmesi gereken yapımlarından. Bir de Berlin'den iki önemli konuk var bu bölümde. Bunlardan bir tanesi Berlin'de en iyi Altın Ayı ödülünü kazanan Asghar Farhadi'nin Bir Ayrılığı. Film gösterildiği her yerde çok olumlu eleştiriler aldı. İstanbul Film Festivali'ne konuk olacak ve 15 Nisan, 16 Nisan ve 17 Nisan'da gösterilecek. Hala biletleri tükenmediyse mutlaka izlemelisiniz. Berlin Film Festivali'nde Bellator'a en iyi yönetmen ödülünü kazandıran Torino Atı da festivalin bu yılki öne çıkan yapımlarından birisi. Şimdi kısa bir ara verelim. Kısa aradan sonra festivalde yer alan klasik filmlere ve belgesellere de kısaca değinelim. Malum dünya gözü daha görür Kadrajda yeniden birlikteyiz. Bu yıl festivalde hem geride kalan 30 yılın anısına film Bir Zamanlar Festivali'de başlığıyla ve sinema yazarlarının seçtiği Siyad'ın keşifleri bölümü altında birçok klasik de gösterilecek. Bu klasiklerden birkaçına göz atalım. Bunlardan bir tanesi ünlü, en ünlü filmlerden bir tanesi diyelim. Bonnie ve Clyde. Arthur Penn'in yönettiği film 1967'de çekildiğinde kendi türünün kültleri arasına girmişti. Film 2 Nisan'da yani yarın ve 5 Nisan'da gösterilecek. Bir başka klasik, bazıları sıcak sever, önemli filmlerden bir tanesi. Billy Wilder'ın yönettiği filmde Tony Curtis ve Jack Lemmon film boyunca kadın kılığında dolaşan iki erkek, onlara Marilyn Monroe eşlik ediyor. Bir Bergman klasiği Yabancı Çilekleri de bu bölümün önemli yapıtlarından bir tanesi. Wong Kar-wai'nin Changing Express, Antonioni'nin Çığlık, Fellini'nin 8.5 ve Elizabeth Taylor'ın festivale son anda festival gösterimine giren Kızgın Dam'daki Kedi bu filmleri izlememiş olanlar için önemli olanaklar sunuyor. İzlemiş olanlar için de aslında büyük çoğunluğumuz bu filmleri televizyondan ya da DVD'den izlemiş durumdayız. Perdede görme fırsatı sunuyor. Bu bakımdan kaçmaz diyorum. Festivalin her yıl olduğu gibi yine güçlü bir belgesel ayağı da var. Bu hem NTV Belgesel Kuşağı adı altında dünyanın dört bir yanından önemli belgeselleri topluyor. Hem de Türk sineması başlığı altında Türkiye'deki önemli belgeseller gösterilecek. Bu NTV Belgesel Kuşağı'nda gösterilecek filmlerden dikkat çekici olanı bu dalda Oscar adayı Çöplük. Film sanatçı Mick Muniz'in Brooklyn'den yola çıkıp memleketi Brezilya'daki dünyanın en büyük çöplüğündeki sanatçılarla tanışmasının hikayesini anlatıyor. Onun dışında iki Escobar oldukça çarpıcı bir belgesel. Kolombiya'nın iki önemli Escobar'ı, birisi uyuşturucu baronu Pablo Escobar, diğeri de kendi kalesine attığı gol sonrası mafya tarafından infaz edilen ünlü futbolcu Andres Escobar'ın hayatının kesişen noktalarını ele alan bir film. Cannes'da gösterildiğinde İtalyan Kültür Bakanı'nın protestosuna sahne olan İtalya Sarsılıyor da bu bölümün dikkat çekici yapımlarından bir tanesi. Yerli belgesellerden ise Erdal Eren'i adanmış Oğlunuz Erdal belgeseli dikkat çekiyor. Bir de Türkiye'de yaşayan Afrika kökenlilerin yaşadıkları sıkıntıları anlatan ve bir tür karakolda polis şiddetine maruz kalıp hayatını kaybeden Festus Oke'ye saygı duruşu anlamı taşıyan Offside filmi de önerilebilir. Son olarak geçtiğimiz günlerde Selanik'ten ödülle dönen Öteki Kasaba'da da bu bölümün yerli belgesellerin arasında dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta festival izlenimleriyle ve yine vizyon filmleriyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, sinemada kalın. Küçük bir öykü bu. Küçük bir herkesin başından geçen. Hani canım bir kadın ve bir erkek varmış. Ayrılmadan önce birbirini çok çok çok seven. Hiç ayrılmayacakmış gibi hiçbir şey yapmadan sadece düşleyen. İşte bir kesit, minik bir parantez, tırnak içinde hepimizin başından geçen. Bildik o küçük, küçücük öykülerden. Küçük bir öykü bu, herkesin başından geçen. Hay Allah ne oldu dedirten, gül gibi geçirip giderken. Küçücük bir öykü bu, başından geçen. Hay Allah ne oldu dedirten, gül gibi geçirip giderken. Küçük bir öykü bu, küçük bir herkesin başından geçen.